Mateuszu, Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśniła, że zgodnie z unijnymi rozporządzeniami 37% środków musi być zainwestowana w zieloną transformację, a co najmniej 20% w cyfryzację. Niezwykle istotna dla gospodarki, ale również dla społeczeństwa będzie transformacja cyfrowa. I w tym obszarze chcemy skoncentrować się głównie na eliminacji przeszkód prawnych, przeszkód administracyjnych, ale również organizacyjnych, które utrudniają inwestycje w zakresie dostępu do szybkiego internetu. Polski Plan Odbudowy zakłada też zainwestowanie unijnych funduszy w poprawę jakości systemu ochrony zdrowia. A teraz o sporcie. Krzysztof Łuniewski. Gdyby żył, obchodziłby dziś setne urodziny. Kazimierz Górski, całkowicie adekwatnie określany mianem trenera stulecia. Nikt przed nim i nikt po nim nie odniósł takich sukcesów z piłkarską reprezentacją Polski. Doprowadził ją do trzeciego miejsca na mundialu w Niemczech w 1974 roku, dwa lata wcześniej do złotego medalu olimpijskiego. Bo uważam, że tam, gdzie nie ma ryzyka, tam jest asekuracja. Asekuracja doprowadza do stagnacji, do zastoju i nic nowego nie wprowadza. I dlatego ryzyko ma chyba to do siebie, że to jest tym elementem postępu. To słowa pana Kazimierza z archiwum Polskiego Radia. Oczywiście nie można zapominać o jego specyficznym poczuciu humoru. Oto próbka opowiedziana przez jednego z ulubionych graczy Górskiego, Lesława Ćmikiewicza. Widzę policjanta, który nas zatrzymuje za przekroczenie szybkości i zagląda do samochodu i w pewnym momencie się odwraca, leci do radiowozu, do dowódcy, mówi: popatrz, tam jedzie trener Górski. A ten dowódca mówi: to jaki trener? No trener Górski, co ty nie wiesz? No i przyszli do trenera Górskiego, a trener Górski ze spokojem: za co żeście nas zatrzymali, za szybkość? No tak. A to dziwne, bo ja siedzę koło kierowcy, tego nie zauważyłem. Kazimierz Górski urodził się w 1921 roku we Lwowie, zmarł w Warszawie przed 15 laty. Nie zapomnimy o twoich sukcesach, mistrzu. Schodzimy na ziemię. Za nami dwa pierwsze ćwierćfinały w piłkarskim Pucharze Polski. Zwycięsko wyszły z nich drużyny Arki Gdynia i Rakowa Częstochowa. Pierwszoligowcy aż 5-2 pokonali na wyjeździe Puszczę Niepołomice, występującą na tym samym poziomie rozgrywek. Z kolei ekipa Marka Papszuna w pojedynku dwóch ekip z Ekstraklasy mimo wszystko zaskakująco 2-0 pokonała Lecha w Poznaniu. Na Wyspach Brytyjskich lider tabeli Manchester City pokonał na Etihad Wolverhampton 4-1. I kończymy wątek piłkarski. Zamieniamy futbol na tenis. Manchester na Rotterdam. Tu Hubert Hurkacz do 3-6 pokonał Francuza Adriana Manarino i awansował do drugiej rundy halowego turnieju ATP. Kolejnym rywalem Polaka będzie Stefanos Tsitsipas i to Grek będzie faworytem tego spotkania. W sportach zimowych dobre wiadomości z Rogli, Marne z Oberstdorfu. W Słowenii dwaj nasi snowboardziści, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk, byli o włos od awansu do półfinału slalomu równoległego w Mistrzostwach Świata. Ostatecznie przegrali wyścigi ćwierćfinałowe. Generalnie nikt się nie spodziewał takiego wyniku w slalomie. Nie jestem typem slalomisty, lecz ustawienie tego slalomu pozwoliło mi właśnie w ogóle zawodnikom cięższym, że tak powiem, być szybkim. I zrobiłem swoje po prostu. Daliśmy się wszystko z Oskarem i jesteśmy bardzo zadowoleni. Stwierdził Michał Nowaczyk, a teraz wywołany Oberstdorf i bieg na 10 km techniką dowolną pań w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Nasza mistrzyni świata juniorek Izabela Marcisz była dopiero 56. Karolina Kukuczka jeszcze dalej 65. W cuglach zawody wygrała drobna eks-dopingowiczka z Norwegii Teresa Johaug. Kończymy piłką ręczną i porażką szczypiornistów Orlenu Wisły Płock w Lidze Europy 25-27 z czechowskimi niedźwiedziami. Swoją drogą nazwa zwycięskiej ekipy żywcem wyjęta z bajek dla dzieci. Mimo porażki Wisła gra dalej. Mało tego, awans do dalszej fazy rozgrywek zaklepała sobie z pierwszego miejsca w grupowej tabeli. I to tyle sportu na dziś. Jutro pierwszy serwis po 7:00. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie się rozpogadać w ciągu dnia, tylko na północy do wieczora przewaga chmur od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Jest prawie 10 minut po godzinie 23, a to czas na wieczorny przegląd myśli. Audycję, którą realizuje Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i oczywiście zachęcam Państwa do dzielenia się wieczornymi myślami. Czekam na Państwa pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Pomyślałem sobie, że no wiem, że ta rocznica była wczoraj, no ale nie mogę przemilczeć, że 48 lat temu ukazał się jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki rockowej. The Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. Iron bell, cause the fate. to relieve in the softly spoken magic spell. Speak to me and breathe. Dwa utwory z płyty The Dark Side of the Moon, która za dwa lata będzie obchodziła jubileusz 50-lecia. Do Pink Floyd jeszcze dzisiaj wrócę, bo ostatnio miałem przyjemność dostać pewien prezent od jednego ze słuchaczy. Co to za prezent? Powiem kilka chwil później. A teraz od jakiegoś czasu mam przyjemność prezentować fragmenty nowej płyty Agnieszki Świty i Iana Jonesa, czyli projektu Illumine. Były krótsze fragmenty, na dzisiaj mam coś dłuższego i wyjątkowego, bo ze wspaniałym gościem na gitarze. Utwór, który otwiera ten album, a nosi tytuł The Lighthouse Illumine. impatient. Million miles and million steps I have been waiting. Will you come and be my guest? We will sail forever to the lighthouse. To the lighthouse. The Lighthouse z płyty Dark Horizons, projektu Illumine, projektu, który tworzy Ian Jones i Agnieszka Świta. Płyty, na której pojawiło się trochę gości: John Halliwell z Supertramp, Troy Donoclay z Nightwish, no a w tym utworze słychać to było Steve Hackett z grupy Genesis. A skoro tak, to przypomnimy chyba jedną z najpiękniejszych solówek, jaką zagrał w życiu z grupą właśnie Genesis. has claimed another soul. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change. Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford i oczywiście Steve Hackett jeszcze razem. Third of Fifth, grupa Genesis. Dzisiaj progresywny taki wieczorny przegląd myśli. I tak pozostaniemy do końca. Niedawno jeden ze słuchaczy, Nikifor, którego serdecznie pozdrawiam, poprosił o utwór grupy Exodus, Dybuk. No ale to był inny Exodus, trochę inny. Więc dzisiaj postanowiłem, że o godzinie 23.34 mogę zaryzykować i sięgnąć po ten najpiękniejszy dzień. Exodus. Piękne, proste. ciszy przywołał nagle mnie z daleka. Ruszamy w drogę, czas nie czeka. We'll be right back. Lecz wiem, leśne wspomnienie. Czas już iść, wyścig z czasem i najpiękniejszy dzień, czyli ten najpiękniejszy dzień grupy Exodus. Jeden z najważniejszych utworów w historii rocka progresywnego w naszym kraju. Wspomniałem na początku, że dostałem niezwykły prezent od jednego ze słuchaczy. To fragment materiału, plastikowy fragment materiału, niezwykły, bo to fragment latającej świni, która pojawiła się między innymi na koncercie Rogera Watersa w Gdańsku. Ten fragment dostał się, no, cała świnia dostała się wtedy w ręce fanów. No i pan Krzysztof był tak miły, że sięgnął i dał mi fragmencik tego materiału, który będzie dla mnie bardzo, bardzo niezwykle cenną pamiątką, bo byłem na tym koncercie. A skoro tak, to Pink Floyd, Pigs on the Wing. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care. For you, we would zigzag away through the boredom and pain. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the buggers to blame. And watching for pigs on the wing. From pigs on the wing. Pigs on the Wing. Oryginalnie na płycie Animals, a to taka nieco inna wersja z solówką Snowy'ego White'a. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Audycję zrealizowała Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi. Thank you.